Tabii. Ama ikinci nasıl yapacağım ben büyüdükten sonra diyoruz ki iki tane koyun alıp keseceksin ve ya sen o koyunu pişirip arkadaşlara dağıtacaksın ya da etlerini sadaka olarak vereceksin. Sen de alabilirsin. O etlerden yiyebilirsin. O kadın için de evet bir tane kesilmesi gerekir diyoruz. Bir tane kesilmesi gerekir diyoruz. Allah razı olsun.